Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Nevruz ve Mecusilik. Nevruz Türkiye'de her sene biraz daha artıyor. Peki acaba nedir? Nereden bu kaynaklanıyor Nevruz? Önce inşallah ayet-i kerime bakalım. Hac Suresi ayet 17'de. Rahim. İnnellezine amenu mela buyuruyor. İman edenler, müminler, yani Müslümanlar. Vellezine hadu Yahudiler. Burada Mevla Müslümanlara şöyle buyurdu. İnnellezine amenu iman edenler. Demek Yahudi imanı geçerli, alakalı geçerli değil Yahudiler. Yahudilik ırkçılığa dayanan bir din, ırkçılık dini Yahudi. Eğer Yahudi isterlerse Yahudiler, yani dünyayı değiştirirler din açısından. Fakat onlara göre insan yalnız Yahudi onlara göre. Diğer insanlar ona yararına yaratıldı Yahudilere göre. Ve sabiine ve sabiiler. Sabiiler de dinden sapanlar. Bunlar güneşe tapınanlar bunlar da. Bilhassa Babiller, Asura zamanında bu çok bunlar yoğundu bunlar. Sabiiler. Her toplumun tapındığı bir yıldızları vardı. Her toplumunda. Tapınırlardı. Tabi günümüzde bu artık bu çürütülü bir konu mesele. Yani güneşin bir haşa ilah olamayacağı artık bugün kesleşmiş oluyor. Ve Nasara ve Nasraniler Hristiyanlar. Vel Mecuse bir de Mecusiler. Asıl bu akşam konumuz Mecusiler. Vellezine eşrekü bir Allah-u Teala'ya, Mevlamıza şirk koşan müşrikler. İlahar gidiyor bu ayet-i kerime bu şekilde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Mecusi kelimesi geçiyor yani. Kur'an'da Mecusi. Peki kim bu Mecusiler? Nedir bunlar? Bu eski İran'da ortaya çıkan bir din inanç. Bir hayalci bir adam, adı Zerdüşt denen kimse, hayalci bir kimse, güya tefekküre dalıyor, kendi kendine, dışarı çekiliyor, yalnız kalıyor günlerce, şöyle bakıyor, ısıda hayat olduğunu fark ediyor kendi kendine ısıda. Yani ısı olmasın hayat olmaz diyor. Buradan hareketi ne yapıyor? Ateşi haşa ilahlaştırıyor. Yani sanki bu alemi Rabbi ateşmiş gibi. Ve insanlara bu görüşünü kabul ettiriyor. Demek ki bir üzerine ağır varmış kendisinin. Ve oradan bu kaynaklanıyor. Ateşe tapınma başlıyor İran'da. Aynı zamanda inek de onlara göre kutsallaşıyor, inek de. Timsah kutsallaştırılıyor. Bir de Sahabe Gölü vardı, o göl Gurur'du Peygamberimizin doğum gecesinde. Bir de bu Sahabe Gölü bunlara göre de kutsallaştırıldı. Bu yaygınlaştı o dönemde. Şimdi Nevruz'a gelince demek ki Mecusilik bir din değildir, bir ideolojidir, bir felsefedir. Yani bir insan ortaya attığı bir görüş fikirdir bu. Ama ne yazık ki insanlar her şey benimsiyorlar insanlar. Ne kadar sapık görüşler varsa hepsi mutlaka taraftarı buluyor muhtemelen. İşin acı yanı şu, Peygamber Aleyhisselam'ın hayattayken Peygamberimiz daha ortaya bir çıktı. Müseylimetül Kezzab denen kimse sapık. Daha Resulullah hayatta Peygamber, son günlerinde ama hayatta Peygamber. Çıktı ortaya Müseyleme. Adı Kezzab bir alınca anlamına geliyor. Ortaya çıktı. O da ne yaptı? O da kendi kendine Peygamber'e kalkıştı. Ben de peygamberim dedi bu da insanlara. O dönemde çok ama taraftara buluyor kendisi. Niye bunlar acaba taraftara buluyorlar? İnsanın nefsine göre bir yol verdikleri için. Nefsin isteğini verdikleri için bunlar. Ne yapıyor bu sapık? Mesela yolda gidiyorlar. Aşı ümmeti ona göre. O da gidiyorlar. Altı deve üzerinde birdenbire duruyor. Sen gözünü kapıyor. Bir aleme falan dalıyor. Epey kalıyor. Diyorlar ki yakınları buna vahiy geliyor herhalde galiba diyorlar şimdi. Onu tabi bağlanmışlar. Bakıyorlar. İşte biraz sonra kendine geri yapıyor. Ey ümmetim, Allah bana şimdi vahyetti. Allah benim ümmetin namazı kaldırdı. Arada namaz yok size. Alkışlıyor, seviniyor şimdi. Namaz kalktı. Zaman geçiyor, gene bir gün bakıyorsun, aynı rolü gene oynuyor bu şimdi. Gene duruyor, gözünü kapıyor. Vahiy gelmiş gibi. Ümmetim, Allah bizden şarabı haramını kaldırdı. Şarap helal bizde. Tabi taraftar buldu muhteremler. Hatta Hazreti Bekir'in zamanında savaş oldu Müslüman arasında. Bakınız 20 bin asker vardı silahlı, eli kılıçtan. Yani diğerleri de az sayıya girmedi bunlar böyle. Bunlar vardı. Demek ki her sapıklık hareketi mutlaka taraftara bulur kendisini. O sapık ile atan kişinin artık konuşma tarzı, çevresi, şunla yapısı neyse insanlara bir taraftara buluyor bunlar böylece. İşte çıkıyor bir sapığın biri, adı Zerdüşt diyen bir kimse de, hayalci bir kimse, toplumdan kopuk bir insan, kenarda kalıyor, felsefeye dalıyor, hayallere dalıyor. Ateşe tapınmayı bu insanlara öneriyor derken, bu böyle başlıyor, ateşe tapınmak. Orta Asya'da, o dönem devlet yoktu Asya'da. Hintler vardı, Çinler vardı, Türkler, İranlar vardı orada. Fakat hep bunlar boy boy. Yani kabile, aşiret, boy derler bunlara. Dağıtık yaşardı bunlar. İlk olarak İran'da biri ortaya çıktı. Adı Cemşid diyen kimse ortaya çıktı. İranlılara bir araya gitti, topladı bunları. O devlet kurdu. Tabi diyet kurunca ne yaptı? Diğerleri dağınık insanlar sağa sola saldırdı. O dönemde dünyanın süper gücü oldu. Batı'da Roma vardı o zamanlar. Bu Roma karşısında devletini kurdu. Bu Cemşid önceleri iyi insandı. Adil, iyi kimseydi. Bunun tahta çıktığı gün 20 Mart'tı. 21 Mart'tı. Tahta çıktığı gün. Yalnız o dönemde Mart'ta kullanılmazdı. Daha başka isimler var onların vardı. Fakat bu tarihten geliyor. Onun tahta çıktığı gün 21 Mart'tı. Bu ne yaptı? 21 Mart'ı hem yılbaşı, yeni yılbaşı yaptı. Hem de dini bayram yaptı onu bu. O zaman kutlama başlandı. Ama henüz de onlar ateşperest değildi bunlar. Zaten Nevruz Farsça kelimedir. Nev yeni demektir. Ruz da gündüz demektir. Ruz-u şeb denir. Yani şeb gece, ruz gündüz. Derler ya ruz-u cezada. Yani ceza hesap gününde anlamına gelir. Nevruz da yeni anlamına geliyor. Bu zamanla bu Cemşit yoldan çıktı. Çok yaşadı ama. O dönemde hayat uzundu insanların ömürleri. Yani aşağı yukarı 1000 yıl yaşadı bu muhtemelen. O dönemde hayat uzundu. Dünya tam doğal dünya ama dünya tam doğal dünya. Denizler, akarsular, derelere balık dolu, balık. O kadar üstüne balıklar. Bitkiler, meyveler, şunlar, bunlar, topluluklar, verimli, hava tertemiz hava. Nuh Aleyhisselam Hazretleri de 1000 yaşındayken gemi yaptı burada, Nuh Aleyhisselam. 1000 yaşındayken gemi yaptı, gemi çalıştı, gemi yaptı böyle. Tek bir beyaz kıl yoktu ama saçında sakalında o dönemde. O zaman hayat uzundu. Bu çok yaşadı. Sonra bir gün bunun sarayına bir yabancı geldi. Baktı, bir yabancı içeri girdi. Tabii kapıda muhafızlar var. Nasıl geldin diye sordu. Ben melekim dedi. Onlar beni görmezler dedi. Neye geldin? Allah seninle çok razı dedi. Allah beni sana gönderdi. Yalnız dedi, Allah'ın sana bir emri var, ateşe tapın ama dedi böyle, ateşe. Bu da ateş perestosu adamı oldu. Ondan sonra Nevruz ateş perest olarak resmi din oldu İran'da, resmi olarak geçti böyle. Zaten bir devlet bir şeyi benimsedi, bir ideoloji oldu mu, o devletin rejimi olmuş oluyor tabi o konu. Sonra bu Cemşit tabi bir savaşta esir düştü. Biliyorsunuz bir şey vardır, adı Şeddat, Şeddat. Bu cennet yaptı, aklınca yalan cennet yaptı. Cennet yaptırdı bak, aklınca. Bu Şeddat kafir, dinsizdi. Onun kardeşi sonradan yerine geçti, adı Şedid. Bu Şedid de çok Müslümandı. O dönemde hak dini ise ona bağlıydı bu Şedid de. Adil'li kendisi. Hatta bunun bir de kadısı vardı. Baş kadı vardı. Bir gün baş kadı geliyor buna şikayette bulunuyor. Efendim diyor. Canım sıkılıyor diyor, otur otur diyor. Kimse gelmiyor diyor. Halk huzurlu. Hükümdarı adil. Düzen yerinde. Her hayattan memnun. Tabii ne diyor şimdi buna? Hükümdar tabii. Olmaz diyor, kadı yapman gerekiyor diyor. Sen devam et bakın bu işe diyor. Bir gün biri bir davacı geliyor bunun ilk defa. O da seviniyor şimdi. Davacı geliyor. Can sıkıyor ya, davacı geliyor kendisine. Şikayetin ne? Efendim ben bir arsa aldım ev yapmak için. Temele kazdım. İçten bir küp altın çıktı. Gittim diyor, arsa aldım, adama gittim, sahibine gittim. Dedim ki diyor, ben seni arsa satın aldım, altın almadım. Altın al sen, kabul etme diyor. Ondan şikayetçiyim diyor. Çağırıyor kadı o, arsa sahibini çağırıyor. Durum böyle böyle. Efendim ben arsayı diyor, onu sattım ama diyor, üstünü satmam arsanı diyor. Yani arsanın toprağın altısı ona ait böyle diyor. Altı ona ait böyle diyor. Yok, ben geri almam diyor, ben kabul etmem derken, şimdi kadı şöyle bir formül buluyor, ortalığı buluyor. Önce arsayı alana altını çıkarana soruyor. Senin oğlun veya kızı var mı yetişkin evlenecek gibi? Oğlum var. Öbürüne soruyor, senin neyin var? Ben de kızım var. O zaman da evlendirin diyor. Bu parayı onlara hazır harcayanlar böyle böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerremeden Medine'ye geldiği zaman, o zaman Medine halkın iki bayramı vardı kendine göre Medine'lerin. İki bayramları vardı. Yılda her yıl iki bayramları vardı. İki bayram tabunlar sevmişti, kutladı kendine göre. Peygamber Aleyhisselam bunlara Allah-u Teala size buna bedel İki bayram verdi buyurdu. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı. Önce vardı, kaldırdı. Peygamber böyle. Yani İslam gelince, İslam öncesi ne kadar İslam'a uymayan örf, adet, bayram varsa hepsi bunlar kaldırıldı Peygamber zamanında muhteremler. Ancak Peygamber'den sonra Müslüman devletler, milletler oldu. İranlılar, Türkler gibi. Ne yaptı bunlar? Eski adetler, İslam'a taşıdılar bunlar böylece. Şimdi günümüze diyoruz, günümüze Nevruz konusunda sanki bu Nevruz Türklerin bayramıymış gibi bir hava istiyorlar. Orta Asya'dan gelen Türklerin bayramıymış gibi. Halbuki muhteremler Orta Asya'da Türkler vardı tabii. Hindiler de vardı, Çinliler de vardı. Bunlar bilim milletler o zaman vardı bunlarda. Yalnız o dönemde İran süper güçtü. Orta Asya'da, Anadolu'nun yarısında Irak'ta hakimdi, egemendi. Kafkas'ta egemendi o zamanlar. Çin'e kadar. Hindistan'a egemendi o zamanlar İran. İran'ın kültürü her de hakimdi İran kültürü. Osmanlıca'nın da üçte biri Fars halkı muhtemelen. Fars dilidir. İran'dır yani. Osmanlıca'nın Osmanlı dilinin üçte biri Farsçadır. Hala günümüzde yine Farsça kullanılıyor gene. Ben birkaç aklıma gene aldım burada. Mesela örnek abdest diyoruz. Abdest. Nedir bu? Farsça birleşik kelime bu abdest. Türk değil mi de? Arapçası buldu. Türkçe'yi karşıladı. Abdest. Birleşik kelime. Ab su demektir Farsça. Dest el demektir. El suyu anlamına geliyor bakınız. Hala kullanılıyor Farsça bakınız. Yani bu İranların demek muazı egemenliği altı kültürü yerleşmiş bunlara. Yine namaz diyoruz. Namaz. Türkçe değil namaz. İbadet anlamına geliyor. Türkçe değil ama. Arapça salattır. Salatül asır. Salatül ışığa gibi. Salattır böyle. Namaz Farsça. Ateş diyoruz, ateş. Bu da Farsça muhteremler. Türkçe od aslında, od. O öyle de, Türkçe od böyle. Hatta şiirde geçiyorum sevmiyorum, od alıyor parlayınca diye böyle. Ateş Farsça bakınız. Hala İran'ın kültürü bir Türk'e hakim hala böyle. Sehpa, sehpa diyoruz. Se ara, Farsça üç demektir. Yeklü se. Pa ayak demektir. Üç ayak. Ama şimdi dört ayakla bir sehpa diyor. Başka yanlış okuma. Aslında üç ayaklı sehpa. İdam sehpası yani üç ayak. Ondan gelir Allah korusun bence. Peygamber. Farsça kelime peygamber. Arapça Nebi Resul denir. Nebi Resul Arapça. Farsça peygamber. Türkçe yok karşılığı. Peder. Hala kullanır mesela. Baba. Farsça. Pişmanlık diyoruz. Pişmanlık. Farsça. Türkçe nedamet. Yine pirinç mesela. Pirinç. Farsça mı denir? Pirinç mesela. Farsça. Çeşme. Farsça. Yani kaynağın su anlamı geliyor Farsça'da. Peri vardı. Peri derler. Peri. Arapça cin. Farsça peri. Öyle peri kızı mesela böyle. Yani cin kızı. Farsça. Gül. Bu da Farsça. Çiçek gül böyle. Şimdi bir de nedir böyle? Gülistan vardır. Gülistan. Gülistan. Yani gül bahçesi anlamına gelir. Gül bahçesi anlamına gelir. Yani güllerin toplandığı bir yer. Gül bahçesi, gül tarlası. Tan bu anlamına geliyor. Tan. Gülistan bu anlamına geliyor. Şimdi bakın muhteremler, buradan kaynaklanarak Orta Asya'da her devletin sonunda tan vardır. Pakistan, Hindistan, Afganistan, Türkistan, Kazakistan, Özbekistan hep bakın bunlar. Hep bunlar ne gibi bunlar? Hep Farş ağırlığı. Hatta Hindistan'da bir bölge vardır. Pencab diye. Pencab. Penç, Farsça beş demektir. Yektirse car penç. Ab su demektir. Pencab beş su. Var mı? Penç var, var, var. Yani demek ki Orta Asya'da, Hindistan'da dahil bakınız, İran'ın kültürü, dili, inancı ve bu ateş perestliği ve Nevruz ateşi ona kaynaklıyor. Ona kaynaklıyor. Yani bu Nevruz'un kökeni Türklere dayanmıyor muhtemelen. Dayanmıyor. İran'a dayanıyor bu. Ateş bir İran'a dayanıyor. Ona kaynaklanıyor. Tabii o dönemde Türkler kabir aşağılığı olduğu için İran kültürüne girmişler. Girmişler. Nevruz zaten o da Farsça kelime, yeni gün anlamına geliyor. Şimdi biliyorsunuz her millet, her toplum neye tapınıyorsa onların bayramı orada başlar. Kural muhtemelidir. Bir toplum, bir millet neye tapınıyorsa onların bayramı orada başlar. Ama ayin der, ibadet der, tören der. İsim bu da kavram değişir burada. Ama kural değişmez bence. Bir toplum neye tapınıyorsa orada başlar bayramları. Nevruz neyle başlıyor? Ateş yakılarak başlanıyor. Ateş perestliğe kökünden dayandığı için, tapındığı için, hatta o zamanlar İran'da, o civarlarda özel mabetleri var bunların. Adı şuydu, Ateş Gede derler. Ateş Gede denen böyle. Özel mabetleri vardı. En büyüğü de Isır Abad memleketinin şehrindeydi en büyüğü de bunların. Demek ki bir toplum neye tapınıyorsa orada başlar. Güneş'e mi tapınıyor? Güneş doğaya batarken böyle. Bir taşa puta mı tapınıyor? Onun da bayramları başlar, törenle başlar. Demek ki ateş perestlik adını ateş perestlikte ateşle başlıyor muhtemelen. İşte günümüzde Allah korusun. Halbuki bunun yani Türk'le, Kürt'le, Sünnet'le bir ilgisi yok bunun muhtemelen böyle. Yani hiç kimse bunun üzerine almasın bunu. Yani bizim bu adetimiz demesin. Bunun kökeni ateşperestliktir. Ateş tapınmadır bunun kökeni. Buna kaçınma gerekiyor. Peki şimdi bir insan bu Nevruz kutlamasına katılırsa ne olur muhteremler? Şimdi buna tabii Türkiye'de bayram diyorlar. Nevruz bayramı diyorlar, bayram diyorlar buna. Ne demek bayram? Bayram sevilme, böyle neşelenme, huzur, istirahat, tatil, rahatlık, sonra ziyaret, kardeşlik ve dağganların barışması anlamını taşır bayramı. Yani bayramındaki amaç budur bayramı. O gün bir sevinç günüdür. Bu için İslam'da oruç bir gün haram oluyor. Bakın, oruç tutmak. İbadettir oruç, ibadettir. Öyle olduğu halde bayram oruç tutmak haram oluyor İslam'da. Neden? O gün ziyafet günü böyle. Görüşme günü, ziyaret günü. Karışı günü diyor, o gün sevinç günüdür bayramlarda. Demek ki bayram bu anlama geliyor. Sevinç, kardeşlik, hoşgörü günüdür. Ziyaret, ziyafet günüdür. Peki Nevruz'da bu oluyor mu? Olmuyor. Nevruz tehlike, afet oluyor mu? Afet, tehlike var Nevruz böyle şey. Neyse bunun bayram? Neresi mi kutlanıyor bunun böyle? Ateş yapılıyor, üst atlanıyor, etrafında dans ediyorlar, raks ediyorlar etrafında, halay çekiyor etrafında çekiliyor böyle. Bu ateşe tapınma anlamına geliyor bu. Yani şirk, küfür oluyor. Dine çıkıyor insan bunda. Sonra karışık olmuyor bunda. Hoşgörü olmuyor bunda. Ne oluyor bunda? Birbirine bir savaşı dönüyor bu. Kaos, kargaşa dönüşüyor bu. Yani ne kadar ehli iman varsa, imanı olan varsa bunlara katılmaması gerekiyor. İster işçi olsun, ister memur olsun, ister Anadolu'da Türk olsun, Kürt olsun. Hep Müslümanlara kardeştir. Kardeştir. Bir insan ölüp de mezara girdiği zaman melekleri diyorlar melekler, Rabbin kim diyorlar. Yani köküne demiyorlar. Kökünü Almanmış, Türkmüş, Arapmış, bunu sormuyorlar. Bunu sormuyorlar. Ne diyor melekler? Men Rabbüke, Rabbin kim diyorlar. Bunun için ne kadar ehli iman varsa Allah için ne yapma gerekiyor? Bu Nevruz denen bu felaketli belaya buna katılma gerekiyor. İşçi olsun, kim olsa olsun bu bayram değildir. Ateşperestliktir, putperestliktir ve dine çıkma küfürdür o muhtemelen. Şirk küfür Allah hakkında var. Lazım ki muhtemelenler mahallelerde bir ateş yakılıyor bazen. Hıdrileze falan mesela böyle. Mahallelerde. Böyle. Yani İslam mahallelerinde Müslümanların bulduğu mahallede ne yapıyor? Ateş yakıyorlar, bizi atıyorlar böyle. Nece böyle, yani namaz kılan hanımlar da namaz kılan hanımlar da ne yapıyor böylece? Atıyorlar. Bu ateş perestlik materyaline bakınız. İslam'da namaz kılarken bile ateş edilmek mekruh oluyor bakınız. Mesela bir insan önünde ocakta ateş yanıyor, sobaya ateş yanıyor, namazını kılmak mekruh oluyor bakın muhtemelen. Niye? Ateşperestlere benzemek için bakınız. İslam bu kadar ayırıyor bizleri, diğer sapıkı ayırıyor vereceğim böyle. Ve hadisi okuyorum, Bülü Aleyhisselam Hazretleri, men teşe bi kavmin fehve minhüm. Bir kimse hangi kavme topluma benzerse, inancında, yaşantısında, uygulamadığı davranışlarında o da onlardandır. Allah korusun muhteremler. İnsan imanı gidiyor burada. Bir de işte burada fıkıhtan bir kural bakacağım işlere. Fıkıhtan bir şey okuyorum inşallah. Mütlaka şey damata aldım bu konu bunu. Ve yükferü insan diyor kafir olur. Yani küfre ilk burada hükmedilir. Bir hurucihi ila niruzi mecusi. Bir kimse diyor mecusilerin Nevruz gününe çıkarak katılırsa bak bu bir de Bezzar diye kitap vardır. Fetva kitabı. Onda da var. Ben mütekal aldım bunu. Ve yükferü küfre hüküm olur. Yani kafir olurum. Bir hurucihi ila niruzül mecusiyi. Bir kimse mecusilerin Nevruz'una katılırsa, iştirak ederse. Elmufakati meahüm fîmâ ifâlinehü fîdâki yevmi. O gün onların yaptığını yaparsa, ateş yakar, üstüne atlar, onların törüne katılırsa, Allah korusun bak muhtemelen, dinden çık imana gidiyor Allah korusun böyle şey. Ne oluyor kimse? İslam'a göre mürted deniyor. Mürted, mürted. Riddetten geliyor mürted. O anda dinden çıkıyor. Eylül nikâhda gidiyor o anda. Eylül nikâhda gidiyor, dinden çıkıyor muhtemelen. Kendisi bir anda. Ne gerekiyor? Tercüman gerekiyor. Önce tövbe gerekiyor ama. Yani artık o işi yapmayacağına pişman olması gerekiyor. Ondan sonra tecrüman gerekiyor ve evli nikahını tazelemesi gerekiyor kimsenin muhtemelenler. Yeterli mi bu? Hacı gitmiş, hacı yandı, o da yandı ama. tekrar etmesi gerekiyor muhtemelen böyle şey. Yani öyle kolay bir şey değil muhtemelen böyle. Öyle kolay bir şey değil bu. Bunun için bundan çok sakınma gerekiyor, bundan sakınma gerekiyor bunlardan. Sahabe-i kiramdan Hazreti Selman-ı Farisi vardır. Selman-ı Farisi. Adı Selman, Faris, yine halkına derler Araplar. Faris derler, Farisi derler. Farslı yani. Bu Hazreti Selman, İranlı aslında kendisi. Tabi o dönemde de İranlar, yani Sasani Devleti zamanında, o dönemde İranlar da ateşe tapan insanlar. Bu Selman 7 yaşından gelince alıyor babası bunu, ateş gediye götürüyor. Ateş gedi, ateşlerin yandığı bir yer. Her şehirde bir ateş gede, yani bir mabet yaparlarmış. Ortasında ateş yanarmış. Nasıl yanıyor ama? Özel kıyafetli insanlar ormana giderlermiş. Odun kesiyorlar, en düzgün odunları kesiyorlar. Bunları getiriyorlar, yıkıyor odunları, kurutuyorlar. Ondan sonra yakıyor bunları. Ateş gider, sönmüyor böyle. Yani yanıyor. Bu Selman'a da basaldığı ilişkine gelince, gel yavrum bakalım Selman, sen diyor bugün diyor, ateş gedeye götüreyim de diyor. Artık senin ilişkine geldin, sen artık ateşe tapma başla. Gidiyor çocuk. Gidiyor ama ezelde ruhu bir şey tatmış ama ruh tatmış muhtemelenler. Bu çok önemli muhtemelenler. Yani ezel ruhun bir şey tatması. Tatması böyle. Bir insan ezel alemi ezelde, erbah aleminde, ruh aleminde yani. O kimse ruhu bir şey tatmışsa o insan dünyaya gelince o kimseyi kimse yoldan çıkaramaz. Onları bunu kabullenmez. Şimdi şöyle geliyor, babası başlıyor etrafına dönmeye, tavafı yana ateşi böyle önce. Yedi sene dönünce olun böyle diyor. Duruyor. Baba, neye sen dönüyorsun burada? Bu ateş ne olacak? Nedir bu ateş? Yavrum işte bizi bu yakmaz cehennemde. İşte babasına bakıyor. Baba diyor, sen kaç yaşındasın diyor. 70 yaşındayım. Peki diyor, ne zamandan beri sen buna tapınıyorsun? İşte çocukken mi tapınıyorum ben buna diyor. Peki baba diyor, bir parmağına sor bak, ateşe, bak yanacak ateşin diyor. Yakacağım ateşi bakalım diyor. Tabii yanlar. Baba diyor, sen bu kadar yıl buna tapınmıştın diyor. Daha dünyada seni tanımıyor, yakıyor diyor bu seni bak diyor. Bu ateşini kurtaramaz baba diyor. Ben tapınmam ben böyle diyor. Tabii ateşe etan dönmüyor. Ateşe secde etmiyor arada. Hatta evinden kaçtı bu sonradan. İşte Şam'a gitti, Irak'a gitti, oraya gitti, buraya gitti. Öyle o dönemde Allah dostlarını buldu. Henüz daha peygamberimiz Aleyhisselam'dan çıkmamışlar ortaya. Peygamberliği çıkmamıştı daha peygamberimizin. Sonra en son Şam'da bir rahip de diyen bir kimse. Yani aslında ruhban ama öyle üstadda üstada eski İncil'i bilen kimseymiş böyle dilden dile. Aslı İncil'i bilen kimse. Yani hak olan İncil'e bağlıymış kendisi. Bu kimse yaşlanıyor, hastalanıyor. Bak yavrum Selman oldu. Genç olmuş Selman, delikanlı olmuş. Bak yavrum Selman diyor. Ben öleceğim, hastalandım diyor. Benden sonra diyor burada kalma diyor. Şam'da falan kalma diyor. Doğru desin diyor Medine'ye, Mekke'ye git diyor. Çünkü son peygamber oradan ortaya çıkacak. Peki diyor, o peygamber işareti var mı acaba diyor. Nasıl tanırım o peygamberi diyor. Selman. O peygamber diyor, hediye alacak, sadaka almayacak. Başka, bunun arkasında, tam kalbin hizasında, sırtında bir mühür olacak diyor böyle. Olacak böyle diyor. Oradan tanıştım bunu diyor. Bu zat ölünce Hazreti Selman yola çıkıyor. Medine'ye gelmek üzere. Yolda bunu tabi tek başına geldiği için yakalamışlar o kervandakiler. O zaman insan kaçırma dönemi, insan pazarlama dönemi, köle pazarı satarak almışlar bunu. Elini bağlamışlar. Medine'ye getirirler bunu, satlar pazarda, köy ederekten. Bir Yahudi satın aldı bunu, Selman'ı. Köle olarak bunu satın aldı Yahudi. Bir gün Hazreti Selman hurma ağacını yukarıda budarken efendisi de Yahudi de aşağı oturuyormuş gölgede. Bu çalışıyormuş. Başka bir Yahudi geliyor. Diyor ki bu efendisine duydur mu diyor. Mekke'den diyor biri Medine'ye gelmiş. Peygamber'i davet ediyormuş diyor. Adı Muhammed'miş diyor. Adını da öğrenmişti ona. Hazreti Selman'ın duyunca İşte bir peygamber aşçı girdi işte böyle. Muhammed ismi için yakıyor böyle. Aşçı girdi, görmeden aşık oluyor. Aşın düşüyor, bayılıyor muhtemelen. Tabii köle ama. Sonra kendine gelince buna izin veriyor biraz sahibi. Al bakayım, dinlen bakayım biraz sonra diyor. Hemen oradan kalktı. Buna efendisi hurma vermiş bir avuç yemek için. Onları aldı. Peygamber ziyarete geldi. Hazreti Ebu Eyyub'un evinde. Eve geldi. Şöyle bir baktı. Karşıdan baktığı anda yani bütün gönlüyle, varlığıyla bu peygamberi kabullendi böylece. Ama hemen gene şey yapmadı, belirtme kendisini. Hurmayı verdi. Ya Muhammed, bunlar benden sana sadaka dedi şimdi bu. Peygamber gülümsedi. Selman, bizim böyle bunu haram kıl sadakayı. Kabul edemeyiz. Alamayacağım bunu, alamayacağım bunu. Peki ama dedi. Dışarı çıktı, yine geldi. Ya ama bu sana hediye benden dedi. Onu kabul etti. Kabul etti onu böyle. Şimdi Selman'ın bir şeyi kaldı şimdi. Arkadaki mühür var peygamberimizin. Mühür var arkası peygamberimizin böyle. Tam kalbimiz aslında arkası sırtında. Şöyle bir dinar diyorlar. Ya bugünkü bir liranın az daha büyüklüğünde bir mühür var benim muhtemelen böyle orada. Onu görmek. Hep dolaşıyor arkadan dolaşıyor böylece. Ama peygamberimiz de biliyor durum böyle. Peygamber açtı. Sen bak dedi gördü böylece. Açtı gördü bunu. Hemen tabi orada kiramışı getirdi. Bir getirelim inşallah. Bir erkek İslam'a yeni gelince peygamberimizin huzurunda peygamberimiz onun önüne oturturdu o kimseyi tutar elinden. Erkekse. Dedi ki kulde bakalım derdi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hazreti Selman da tabi bunu söyledi muhteremler. Zaten ezelli almış böyle, ruhsal böyle. Anegüde almış. Tabi o anda bir tek kelime onları en üst makamı ulaştırıyor onları böyle, sahabeler böyle. Bir kelime şah onda yetiyordu onlara böyle şey. Yani şimdi günümüzde bir insan bir eve kapansa, camiye kapansa, bir mağaraya kapansa bir insan bilinçli olarak da kişi çalışsa, durmadan gece gündüz az az uyusa, Allah zikretse, yıllarca insan onun aldığı makamın binde bir alma insan muhtemelen böylece. Öyle makam aldı tabi bu. Hazreti Selman'ın farzı çok yaşadı muhteremle böyle. Çok yaşadı. Bir de Hendek Savaşı'nda da o peygamberimize bunu önerdi. Hendek kazılmasını. O an Hasan'ın farzı muhteremle böyle. Peygamberimiz çok sevdi, kendisi severdi. Hatta Gül Aleyhisselam Hazretleri Selman Ehl-i Beytimizden buyurdu. Ondan buyurdu. Hendek Savaşı'nda tabi düşman geliyor. Peygamber Sultan Aleyhisselam Hazretleri ne yapalım? O dedi ki ya Resulallah biz ülkemize düşman gelince eğer düşman çok üstünse sayısı üstünse, kuvveti üstünse hene kadardık buyuruyor. Onun tavsiye ettiği orada elhamdülillah. Hendek orada kazıldı. Hendek kazıldı. Ve Hendek Savaşı o şekilde orada icra edildi. Şimdi Adı Cemaatimiz tabi İslam dışı İslam karşısında kadar bayram varsa hepsi buna giriyor. Yani yalnız Nevruz'a ilgili değil bu böyle. Hristiyan doğal bayramları olsun, Paska yortları olsun ve ne olursa olsun veyahut da ise Türklerin mesela bir bayramı olsun. Böyle İslam dışı bir tapınma şeklinde adı tören olabilir. Başka adı buna verilebilir. Adı ne olursa olsun. Böyle İslam dışı bir şey katılmak da aynı hükme tabi muhtemelen kardeşim. Yani imanı korumak ahir zamanda diyorsun neye benziyor? Avuç içindeki ateş korup parçalamaya buna benziyor böyle. İmanı korumak buna benziyor. Yani çok kimseler farkına varmadan imanı gidiyor muhtemelen Allah korusun kardeşim. İmanı gidiyor kardeşim. Yani tapınılan yerlere gidiliyor. Puttaşırılan taşı önüne gidiliyor. Ama efendim işte ben saygı duruşu yapıyorum diyor. İslam diyor ki saygı duruşu muhteremler. Peygamber'e yok, peygambere. Peygamberimiz geldiği zamanlar hesabın bulunduğu yere hesabı ayağa kalkmazdı peygamber'e bak muhteremler. İlk defa Medine kalktı böyle. Medine'ye gelince peygamber dışarı çıktı. Oturun, oturun dedi. Ayağa kalkma acemeye gömürtü. Sahabeler her biri peygamber aşık her bir sahabelerin böyle. Her bir peygamber aşık. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabah namazını kıldı. Şöyle hesabına bakar peygamber. Her sabah peygamber bakardı böyle. Peygamberimizin eğer namaza kalmayacaksa peygamber gidecekse bir yere peygamberimizin bir uyduğu kural vardı muhteremler. Sağın minare dönerdi, son cemaat dönerdi. Evin kapısı oraya yakındı peygamberimizin. Onun için böyle. Hemen sağın peygamberi kapıya girerdi böyle şey. Eğer peygamberimiz oturacaksa meşritte, cemaatle beraber solun mihrabe verir, sağın cemaate verirdi. Genelde bunu uygulardı böyle şey, peygamberimiz. Yani genelde uygulandı böyle şey. Nasıl? Peygamberimizin solu mihrabe gelir, peygamber yan dönerdi böyle, sağ cemaate gelirdi. Sahabeler de meşreğe gelince önce ne yapar? Önce oturup kapardı mantığını kapardı böylece. Yani önünü kırıp sağa kapardı böylece. Peygamber dönünce mübarek yüzünü göreyim diye meşreğe gelen sahabeler erken gelirlerdi. Erken gelirlerdi. Hem onu kaparlardı böylece. Peygamber Aleyhisselam sefer döndü mü hesabına yüzünü bütün sahabeler ona bakar mıdır? Ona bakarlardı sahabeler. Dertleri gider, hastalıkları gider, aşkları giderdi böyle her şey giderdi bunlara böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de hesabına böyle tek tek bakışına bakardı. Bir gün baktı Aleyhisselam Hazretleri sahabeden Hazreti Sevban. Peygamber azatılsın kendisi de onun yüzünü sapsarı gördü. Sordu ya Sevban neden senin yüzün sarı? Uyuyunca hasta mı oldun yoksa? Ne oldu sana? Ya Resulallah, hasta falan değilim ya Resulallah. Zor konuşuyor ama, ağlıyor. Hasta değilim ya Resulallah. Ama eve girdim ya Resulallah. Sanki dünyam karardı ya Resulallah. Akşam namazını meşte kılmış peygamberle beraber. Oldum yasakları beklemiş. Yasakları kılmış arada. Peygamberimizin mübarek imamet altında tabii ne mutlu ondan muhtemelen. Mihrapta Peygamber Resulullah Aleyhisselam Hazretleri vardı böyle. Yasiyi orada kılmış. Tabii bir peygamber Allah'ın Resulü Hatem-i Enbiya ona inen Kur'an okuyor. Nasıl okuyor? Canlı okuyor. Ruhları uyandırıyor. Uyandırıyor muhtemelen. Ruhları uyandırıyor böyle. O meşrit feyiz yani. O gün meşrit dıştan bakınca yarım mağara. Yalnız temeline taş vardı az bir şey. Üzerine kerpiç böyle. Kara kerpiç ama çamur. Kereç de yoktu, içli sıvı yoktu böyle. Üzerine de kerpiç yok üzerinde böyle. Kurma dalları vardı, gölgelik yalnız böyle. Alt topraktı böyle. Hasır yoktu o zaman da meşritte. Kıtlık o zaman da vardı. Yani dıştan bakınca sanki bir yarım mağara. Ama sahabe için orası cennetten bir bahçeydi. O kadar feyiz, ruhsal zevk, maneviyat, manevi feyizler, Allah'ın yanında hepsi böyle bir şey. İlk Hazreti Selman, ya Resulallah, yatsı namazından eve gittim, eve girdim, buradaki feyiz yok orada evimde. Sıkıldım, daraldım evimde. O meşrideki hal, manevi hal meşrideki, ruhsal zevk, o feyiz meşrideki. Ne hal böylece? Eve gittim, yok onlar. Oturdum, düşündüm. Ya Resulallah, Mevlam'ın hükmüyle ölüm diye bir şey var. Eğer sen benden önce ölürsen, ben dünyayı ne yapayım ya Resulallah, sen nasıl durun dünyada senden sonra? Ben önce ölürsem ya Resulallah, nasıl dururum kabirde senin sohbetine gelmeden? Nasıl dururum ya Resulallah? Aklıma bu geldi. Sabah kadar bir an uyuyamadım bir. Hep ağladım ya Resulallah böylece. Yani sensiz yaşayamayacağım ya Resulallah. Bunun tabi sahabeler de ağlaştılar burada. Ayet-i Kerime geldi. Kim Allah'a itaat ederse, peygamber itaat ederse, onlar nebiler. Ve sıhhüle ve salihin. Ayet-i Kerime geliyor. Mine nebiyyin. Ve sıddık ve şüle ve salihin. Ve hasbülay kerifika. Beraber olacaklar bunlar bu şekilde. İşte muhterem cemaatimiz, yani sahabeler bu şekilde sahabeler, Peygamberimizin sohbetinde, mesela çöllere giderlerdi, İslam yemek için, yaklaşmak için böyle. Eğer Medine'de kalsalar, Medine olur, İslam bir kasaba dini olurdu Medine'de kalsaydı. İslam dini böyle. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, eğer sahabeler o çöl duasına katlanmasaydı onlar çöl duasına. Çöl yanıyor. Yanıyor böyle. Yol yok o zamanlar böyle. Yanlarında arpa ekmeği var ama taş gibi katı kurumuş güneşte. Su var yanlarında. Tulumlarda, keçi koyun tulumunda, deri içerisinde böyle. Hem güneşte ısırmış 60 dereceyi geçen bir de kokuyor deride su da böyle. O su yanlarında taş gibi arpa ekmeği var bunlar böyle şey. Ne yapıyorlar bunlar? Böyle çöllerde kabile kabile dolaşıyor böyle. İslam'ı yaymak için böyle. İslam'ı yaymak için çağırtılar bunlar. Elhamdülillah muhteremler, Allah razı onlardan olsun inşallah. İşte Hazreti Selman da onlardan birisiydi kendisi. Ondan birisi de Allah'ından razı olsun inşallah muhteremler. Ve ona bir şefaatçi eylesin inşallah. Ve hadisi buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamber buyuruyor. Nerede bir sahabe metfun olursa onlara şefaatçi olacak buyuruyor muhteremler. Mahşere kalkışta o sahabe kalkacak, onun sıra evliyalar, oradaki müminler onun peşinde mahşeye gidecek muhteremler böyle. Elhamdülillah muhteremler, İstanbul'da böyle bir sahabe-i kiram var böyle. Ebu Eyyub Hazretleri, Halid bin Zeyd onlar böyle. Halid bin Zeyd Hazretleri. Onu her zaman analım muhteremler, dua ederken inşallah böyle, her zaman inşallah böyle. Yani dua ettim, onun da ismi analım böylece. Asıl adı Halid'dir. Halid bin Zeyd el-Ensari. Bunun lakabı künyesi Ebu Eyyub'tur. Eyyub'un baba anlamında böyle. Türkiye'mizde buna Eyyub Sultan deniyor. Türkiye'mizde öyle deniyor. Asıl adı Halid'dir. Halid bin Zeyd, el-Ensar Hazretleri kendisi. Gerçekten Peygamberimizin çok sevdiği, yani Peygamberimizin dayılarından oluyor kendisi de Peygamber. Yani benim dayılarından oluyor hala. Kendisi oluyor böylece. Onun bir kıssası var muhteremler. Yemen'de Bir hükümdar vardı, Tubba derler, yani hükümdarlar o zaman Tubba derlerdi. Bir Yemen'deki Tubba hükümdarı ilk defa Mekke'ye midini duymuş, Mekke'ye geldi. O güne kadar Mekke'deki Kabe'ye muazzam bir örtü yoktu o güne kadar. Yani taştı böyle, güvendi böylece. İlk olarak bu ne yaptı? Emir verdi. Büyük bir atlas ipekten bir kumaş yapıldı. Evvela Kabe bir örtüyü koydu önce bu. İlk o koydu böylece. Örtüyü. Orada Medine'ye geldi. Medine'ye geldi. O zaman Medine'ye Yahudiler varmış Medine'de de. Onlar tanıştı. Dedi ki bunun bir Yahudi alimi buna. Yahudi Tubba ahir zaman peygamber de Mekke'de ortaya çıkacak. Medine'ye gelecek dedi. Ama Yahudi bunun Yahudi olmasını istiyorlar Yahudi tabi böylece. Bu bunun duyunca ne yaptı? Oradan bir yer yaptırdı. Medine'ye de. Ey yaptırdı. Oraya bir çürünü oraya bıraktı. Ona bir yazı verdi. Yazı yazdı ona. Bunu bir sandığa koydu. Sandığı kilitledi. Dedi yavrum, eğer o peygamber senin zamanında Medine'ye gelirse bu sandık ona aittir. Yazım ona aittir. Onu teslim edersin buna. Eğer senin zamanı peygamber gelmezse, sen bunu en sevdiği olan teslim et. O da onu teslim etsin, mutlaka buraya gelecek o. Ondan benim onun selamını söyleyeniz, bana şefa etsin. Peygamber Aleyhisselam Hazreti biliyorsun tabi, Mekke'den hicret etti, Medine'ye geldi. Ebu Eyyub Hazretleri'nin evine geldi. Ona nasip olacak o? Yani peygamberde konuk olacak, peygamber evinde. O anda o ev, evrende en kutsal yolu muhtemelen. Evrende. Yani Kabe'ye geçti onda, Hazreti Eyüp'ün evi onda. Kabe'ye geçti evrende en kutsal yolu muhtemelen. Allah'ın Resulü orada, Resulullah orada. Hatem bir yerde. Tabi ziyaretçilere geliyorlar. Peygamber diyor ki ev sahibine Hazreti Halid'e, Halid, sana babandan kalan bir emanet sandık var mı burada? Şey düşündü, evet var ya Resulallah. Bunu getir bakalım buraya. Getirdi. Aç bakalım onu dedi böyle. Tam iki paslanmış. Anahtar açmıyor. Kırın bakalım dedi şeyini. Kırdı açları. İçinden bir ceylan derisi, bembeyaz deri. Üzerinde yazı. Ama tabii kağıt yok. Deri yazmışlar. Kağıt var. Ey torunlarım, ahir zaman peygamberim bu eve gelecek. Buradan bir sarı olacak. Kimin zamanı gelirse ona çok saygı gösterin. Ona benden selam söyleyin. Ona şifaç olsun. Bu çıktı. Sahabeler, muhteremler hep peygamberimizin mucizesini yaşadılar sahabeler. Mucize yaşadılar hep. Onun için bunlara o çöl doğası bunlara zor gelmedi, çöl doğası. Bir gün bir elim kanamıştı, bayağı elimi kanamıştı. İşte bantını matlamış derken ama bayağı derin olmuştu, ağrıyordu. Abdest alacağım. Tabii bantı sağlam bir parmakla abdest daha kolay geliyor. Öyle alışılmış tabii ya. O gün parmağım bacı acıyor, bükemiyorum parmağıma da, bantı matlı. Sonra biraz sanki daha sakıncalı zor aldım. Aklıma sahabeler geldi. Sahabeler. Hepsinin üzerinde devamlı yara vardı. Yani bir yara geçmeden tekrar savaşa giriyorlardı. Bir yaralara geçmeden. Öyle bıçak, makas yarası değil ama. Kılıç yaraları, kılıç. Parmakları kopuyordu böyle. Kulakları kopuyordu böyle, bilekleri kopuyordu. O gördü, ok beden, ok gördü böyle. En zor oktu, en zor oktu böyle. Ok ucu olta gibidir böyle. Ucu sivri böyle ama geri çıkmaz. Takılıyor geri böyle. Ok içeri girer, demir tabii, hız atılıyor, çekiliyor yaydan. Giriyor böylece ama çekip çıkaramıyorsun böyle. Yani iğne gibi düz değil böyle, çek çıkar, çevir gidiyor muhtemelen. Geri çekmiyor. O dönemde inip uyuşursunlar, çeksin der. Yarısının hastanı yok o dönemde. Ne yapıyorlardı? Tabii bir asılıyor kuvveti bir insanın birdenbire çekiyor. Ve paramparça ediyor bu da böyle. Kan boşanıyor böylece. Hastane bir sefer 30 tane yara aldı hastane bir ok yarası. 30 tane yara aldı hastane bir ok yarası, ok yarası. Kılıcı benzeyim ok yarası böylece. 30 yara aldı böyle. Kanlar boşandı. Yani sahabeler bir yarası iyileşmeden tekrar öbür yaraya böylece. Ayakları sarılığı, kolları sarılığı, göğüsleri sarılığı, yanakları sarılığı, enseleri sarılığı, boyunları sarılığı, her yara içerisinde. O dönemde de ancak tabii doğal ilaçlar, genelde kadınlar bu işi yaparlardı. Ama çok şifalı ama, çabuk geçerdi ama onlar. Öyle. Onlar yaparlardı. Aklıma geldi de hapis alırken, Allah'ından razı olsun muhteremler. Yani cennet ona helal olsun muhterem. Yani Allah yolunda, din yolunda bir karşılık beklemeden, böylece. Bizler şimdi mesela işten geliyoruz, havada soğukken içeri giriyoruz, tabi soyunuyoruz öyle. O da biraz sıcak, bir gevşeme oluyor bizde. Elimizde kumanda tabi, bir de kanaldan kanala geliyoruz derken, yatsı, hadi de kıl verir madem. Yollar güzel, asfalt, şehir içi yollar asfalt. Işıklandırma her yerde var. Camiler tertemiz, pırıl pırıl. Camiler soğuk değil, ısma var. Biz de bir namaz kılmaya gitme üşünüz muhteremler, Yani azı cemaatimiz, onlarla kendimizi kıyaslayınca, yani gerçekten o andan çok çok çok geriz muhteremler. Yani milyonlar kadar geliyoruz onlara ben. O kadar geliyoruz onlara. Uhud Savaşı'nın Uhud Harbi'nde bir müşriğin biri peygamberimize kılıç kaldırdı. Kaldırdı kılıç peygamberimize. Kılıç peygamberin başına gelmek üzere. Hazreti Talha Aşk-ı Mekke'den tam orada. Elinde kılıç kalkanı yok mu şu anda? Kılıç Resulullah geliyor. Elim atmıyor. Eli uzattı hem o şey böyle. Eli kesildi, kılıcını kesti, hem korunu muhtemelen bakın böyle. Yani kim yapar mı muhtemelen bunu, Eli uzattı, kılıç önüne hedef olarak elini tuttu bu şekilde. Yine Taif'te müşrikler peygamberimizi taşladılar, taş atıyorlar. Serseri takımına taş verdiler ileri gelenleri, taşladı peygamberimize muhtemelen. Peygamber tek Hazreti Zeyd Efendimiz yanında böyle. Ne yapıyor Hazreti Zeyd? Neden taş geliyorsa oraya hedef olur böyle. İnsan, yani insan bir sakınır taştan biraz böylece. Böyle ne yüzünü ne bir şey böylece. Böyle hep taşlara koşuyor. Her karın yara beri oldu. Ve peygamberi böyle koruyor muhtemelen. İşte azı cemaatimiz peygamberimizin en sevdiği ibadet neydi? İslam'ı çalışmak, cihat. Allah için Allah yolunda bir şey beklemeden İslam'ı yaymak muhtemelen böylece. Yaymaktır Peygamber'e böylece. Oturup Medine'de mescid dua etmedi oturduğu yerden. Eshabın orada sohbet yapamadı doya diye. Peygamber'in işte efendim çok evliliğinden bahsediyorlar bazı münafıklar. Peygamber'in evini rahat yatabildi mi acaba? Yattı mı muhtemelen Peygamber'e? Bediruhun, Hendek, savaşları, Taifleri, şunlara, bunlara, Tebuk seferleri zaten bir 10 sene kadar Medine'de kaldı böyle. Ömrünün yani çoğu yolda geçti, çölde geçti bunlar. Ömrünün çölde geçti Peygamber'e. Allah yolu pek geçti bu şekilde böylece. İşte adı cemaatimiz, inşallah Mevlamıza dua edelim muhteremler. Mevlamızın gönlümüze onların aşkın sevgisini versin. Mevlam gönlümüze İslam sevgisini versin muhteremler. Şimdi İslam dişimi yansın muhterem. Yansın böyle. İslam çalışalım inşallah. İlahi Teala Fatiha.